चलिए अभिनय आयात की तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 20 से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम तस्मऊन। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुन लेने के बाद इससे सरताबी न करो, और इन लोगों की तरह न हो जाओ जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर वो सुनते नहीं। जी, यहाँ एक बार फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया ईमान की निस्बत से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए वो लोगों जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, ईमान वाला कहते हो, यानी तुमने अपना नाम ईमान वाला रखा, अब इसके तकाजे पूरे करो। और तकाजे क्या हैं? अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, और क्या करो? वह रसूलहू, और उसके रसूल की इताअत करो, और क्या ना करो? वला तवल्लौ अन्हु, और इससे मुंह न फेरो। किस चीज से? इताअत से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह न फेरो, यानी हुक्म अदूली न करो। और वह अंतुम तस्माउन, और तुम सुनते हो, यानी हुक्म तुमने सुन लिया है, और हुक्म सुनने के बाद अब सुनी अनसुनी न करो। क्या नुकसान होगा, यानी इस तरह करने से क्या होता है कि इंसान अल्लाह की निगाहों से गिर जाता है। यहाँ अगर हम देखें कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया, सवाल पैदा होता है क्यों? अल्लाह की बात क्यों माने? इसलिए कि वो हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया। रब को तो मानते हो, रब की भी मानो। किसी को मान जाना और बात है, लेकिन उसकी मानना और बात है। अल्लाह को रब मानने का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, लेकिन अमली जिंदगी में उसके तकाजों को पूरा करना असल तो मुकाम ये है। को बीवी शोहर को, ये शोहर बीवी को कबूल कर लेता है निकाह के लफ्ज बोल के, ये है उनको मानना। मैंने इसको शोहर मान लिया, या मैंने इसको बीवी मान लिया, लेकिन अब इसके बाद जो मामला है वो क्या है कि अब उसकी मानो। कोई बीवी कहे कि निकाह पढ़ लिया बस इतना क्या काफी नहीं? नहीं काफी, अब उसकी भी तो मानो, उसके तकाजे भी तो पूरे करो। तो लिहाजा जरूरत है किस बात की कि इंसान जिस चीज को दिल से मानता है, अल्लाह ताला को रब कहता है, फिर उसकी बात भी माने, और अल्लाह की बात के साथ साथ उसके रसूल की भी बात माने। व रसूल हूँ, उसके रसूल की भी मानो। क्यों? इसलिए कि उसी ने भेजा है। और रसूल की अगर नहीं मानोगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि तुम रब तक भी ठीक तरह से नहीं पहुंच सकोगे। वला तवल्लौ अन्हु, और इससे मुंह न फेरो। किससे मुंह न फेरो? रसूल से मुंह न फेरो। बाज लोग अल्लाह की इताअत तो करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन अमल नहीं करना चाहते। किस चीज पे? जो रसूल कहे, जो रसूल बात कहता है उसको नहीं मानते। वान तुम तस्माउन, और हालांकि तुम सुनते हो, यानी हुक्म को सुनते बूझते जानते बूझते उससे इनकार न करो। आपने देखा कि पीछे आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि वान अल्लाह माल मोमिनीन, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अब यहाँ उन्हीं ईमान वालों की तजदीद करवाई जा रही है कि कोई हर एक ये ना सोच ले कि ये मेरी बात है, बल्कि ईमान वाला कौन होता है? जो अतीउल्लाह व रसूल हो, उसके रब को भी माने और रब के रसूल को भी माने। ऐसे ही लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात से ऊपर उठ के, अपने मुफादात से ऊपर उठ के अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं। ऐसा ना करो कि जहां अपना फायदा हो उसको मान लो, और जिससे कोई नुकसान हो उसको ना मानो। अतात के लफ्ज के अंदर दिल की खुशी शामिल होती है। तो अन से है ये लफ्ज, तोए वाओ ऐन, तो अन व करहन, कुरान पाक में एक जगह आता है, खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। तो तब वो कहते हैं नफली इबादत को, क्योंकि वो भी दिल की खुशी से की जाती है ना। फर्ज तो इंसान इसलिए कर लेता है कि अब फर्ज है, ना किए तो बुरी बात होगी, लेकिन तत्वों में दिल की खुशी है। तो इताअत क्या होती है? कोई हुक्म ना भी दे, यानी जो भी बात है उसको दिल की खुशी से करो, बोझ बना के ना करो, मारी बांधी नमाजें ना पढ़ो, बल्कि तुम्हारा दिल झुक रहा हो नमाजों को अदा करने के लिए। वान तुम तस्माउन, और तुम सुनते हो। फिर साथ ही कहा, वला तकूनू कल्लज़ीना, और ऐसे ना हो जाओ कैसे, उन लोगों की तरह, कौन से, अल्लज़ीना कालू समेना वहुम ला यस्माउन, वो लोग जो कहते हैं कि हमने सुना लेकिन हकीकत में वो नहीं सुनते। ये कौन से लोग हैं जो सुन के भी नहीं सुनते? ये मुनाफिक लोग हैं, जो सुनते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। सूरत बकरा की आखिरी आयतों में हमने सहाबे कराम की एक सिफत पढ़ी कि समेना व अदाना, हमने सुना हम मानेंगे। अब यहाँ हम सबको भी वही मेयार दिया गया कि तुम भी समेना के बाद अता ना कहो, बल्कि ये ना कहो कि समेना ला यस्माउन, कि हम नहीं सुनते। सुनने की बात यहाँ 3 बार हुई, और अल्लाह ताला ने इस बात को अगली आयत के अंदर जानवरों के साथ एक जोड़ते हुए फरमाया कि इन शर्रद दवाब इंदल्लाही, बेशक अल्लाह की नजर में बदतरीन मखलूक वो है, कौन सी, सुमन बुकमन, यानी जो गूंगे हैं और बहरे हैं। सुमन क्या है? बहरे। बुकमन कौन है? गूंगे। अल्लज़ीन ला याकिलून, ये वो लोग हैं जो अकल नहीं रखते। यहाँ अल्लाह ताला ने बदतरीन मखलूक की बात की, तो सवाल पैदा होता है कि बदतरीन मखलूक कौन है? सूरत अराफ की आयत नंबर 179 में भी हम पीछे देख के आए कि कैसे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को, जो दीन की बात सुन के, इल्म आने के बाद भी बात नहीं मानते, अपने काम नहीं करवाते हक से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इनके दिल हैं लेकिन ये सोचते नहीं, आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं। तो बिल्कुल वो ऐसी ही कैफियत इधर भी है कि जो लोग हक बात सुने लेकिन अमल ना करें, वो ऐसे ही हैं जैसे वो अपने कानों, आंखों और अपने दिल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम जब कुछ सुनते हैं तो असल में हमें मालूमात मिल रही होती हैं, इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, लेकिन जब वो बातें सुन के इंसान अपने अमल में ढालता है, गौर करता है, उन बातों को अपनी जिंदगी की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करता है, तो हकीकत में फिर इंसान कारामत होता है। और वो चीजें जिनसे काम ना लिया जाए उनको तो बेआखिर फिर फेंक ही दिया जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने गूंगा बहरा उस शख्स को कहा जो शिर्क करता है और रब की बात नहीं मानता, अतीउल्लाह और अतीउ रसूल के साथ अमल में नहीं दिखता अपने आप को। सुम का लफ्ज जो यहाँ आया है असम की जमा है, और बुकमन जो है ये अबकम की जमा है। असम कौन होता है? जो सुनता ना हो, यानी बहरा। यहाँ इससे मुराद है हक की बात से बहरे, अल्लाह और उसके रसूल की बात से बहरे। बुकमन बोलता ना हो, गूंगा। यहाँ कौन है? हक बात से गूंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बात को आगे ना करने वाले। अब देखिए कि यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज ना पढ़ने वाले, रोजा ना रखने वाले, बल्कि उसकी असल जो बुनियादी वजह है, जो रूट कॉज है, उसकी बात की। और वो रूट कॉज क्या होती है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनता है लेकिन मानता नहीं है। तो यहाँ सुनने की अहमियत मालूम होती है कि सुनना कितना अहम है। जब इंसान शऊर के साथ किसी चीज को नहीं सुनता तो फिर उस पर अमल भी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने दबाव से जोड़ दिया, इन नशर्र दबाव, बदतरीन लोग, दबाव दाबतुन से है, चलने वाला, दबीब की यानी हल्की चाल चलने वाला। आज देखिए जरा कौन कौन है जो चलता है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सब चलने वालों में से बदतरीन वो लोग हैं जो गूंगे और बहरे हैं और अकल नहीं रखते। मसलन अगर आप देखिए कि गाय, बकरी, बिल्ली, चूहा, बिच्छू, कुत्ता, सब चलते हैं ना, एक एक चीज का नाम लेके सोचें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो अपनी इन सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते, वो बकरी से भी बदतर है, वो बिल्ली से भी गए गुजरे हैं, वो चूहे से भी बदतर है, वो कुत्तों से भी गिरे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि वो जानवर तो अपने रब की सुन रहे हैं और सियासत मान रहे हैं, लेकिन ये इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात में से रखा, ये सुन के भी नहीं सुनता। इंसान अकल का इस्तेमाल ना करे और इन नेमतों की सही कदर ना करे तो नतीजा क्या होता है कि वो जानवरों से भी नीचे गिर जाता है। उलाइक अकल अनाम बल हुम अदल, उलाइक हुमुल गाफिलून। पीछे अब सब पढ़ चुके, ये चौपायों जैसे हैं, ये उससे भी भटके हुए हैं, ये गाफिल लोग हैं, ये इनकी गफलतों के पर्दे जारी हो चुके हैं इन पे। ये जमीन का ट्रैश है, कूड़ा करकट है, जिसको बिलाखिर जहन्नुम में चलाया जाएगा। अकल इंसान की बुनियादी सलाहियत है, जो इसका इस्तेमाल न करे फिर वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। लकद खलकना लिंसान फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम में पैदा किया, लेकिन तुम मरदत ना हो असफल साफिलीन, इंसान सबसे नीचा हो गया, नीचों से नीचा गिर गया। क्योंकि जब कोई सुनता है तो फिर उस पर अमल भी करता है। अमूमन आप देखिए कि सुनी हुई बात अनसुनी कब बन जाती है, जब इंसान पे गफलत आती है। यानी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप पूरे शऊर से सुन रहे हैं, आप सब चीजें सुनेंगे, आपको समझ भी आएगी, लेकिन अगर कोई गफलत से सुने, यहाँ बैठा हुआ है और सोच कुछ और रहा है, बात कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं समझ आएगी ना। तो अमूमन गफलत सबब बनती है सुन के ना सुनने के। अब सवाल पैदा होता है कि गफलत के क्या सबब है, तो सबसे पहला सबब होता है सुस्ती। इंसान सुस्ती की वजह से गाफिल हो जाता है, फिर वो आ ही नहीं सकते इन महफिलों में, सुस्ती बड़ी है। फिर इसी तरह यकीन की कमी, यकीन ही नहीं है जो सुन रहे हैं, ये अहम चीज है कि नहीं, इसकी कोई अहमियत है कि नहीं, क्या जरूरत है खाम अपने आप को करने की मुश्किल में, जन्नत तो वैसे ही मिल जानी है। ये लोग पता नहीं क्यों अपने आप को परेशान करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को ऐसे ही जाने दो। फिर इसी तरह आप देखिए, गफलत का सबब दुनिया की मोहब्बत होती है, हुब्बु दुनिया रासु कुल्लु खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर खता का सर है। फिर इसी तरह आप देखिए, ख्वाहिशात की मोहब्बत, डिजायर्स, चुप नहीं बैठ सकते इतनी देर, खामोश नहीं बैठ सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, नमाज क्यों नहीं लोग पढ़ सकते, क्योंकि उसके लिए वजू करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, अपने किसी मनपसंद काम को छोड़ना पड़ता है। तो ख्वाहिशात की मोहब्बत इंसान के रास्ते में गफलत डाल देती है। फिर इसी तरह आप देखिए, मनमानी करना, अपनी मर्जियां करना, जो लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं वो फिर अल्लाह की मर्जी भी नहीं मानते, क्योंकि आदत हो चुकी है ना किसी ना की ना मानने की, तो फिर वो अल्लाह की भी नहीं मानते। तो वही लोग जो अपने आप को बड़ा समझें, दूसरों को अहमियत ना दें, ऐसे लोग फिर सुन के भी नहीं सुनते। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज होती है जो इंसान को सुना अनसुना कर देती है, और वो क्या है, किसी चीज की मोहब्बत में चूर। जब किसी एक चीज से आपका दिल जुड़ जाता है ना, तो इंसान अपने नफ़ा और नुकसान से भी आरी हो जाता है। दुनिया में आप देखिए, जब झूठी मोहब्बतें होती हैं लड़कियां लड़कों की आपस में, तो बाज दफा सारी बेइज्जती, इज्जत और घर वालों की नेक नामी को बलाए ताक रखते हुए लोग गलत काम करने को तैयार हो जाता है। फिर इसी तरह दिलचस्पी जब नहीं होती, इंटरेस्ट ना हो किसी चीज में, तब इंसान नहीं सुनता, क्योंकि हमेशा वही सुनता है जिसमें इंसान का इंटरेस्ट होता है। बच्चे बैठे होते हैं, कोई बात करते रहे, आप उनको परवाह नहीं, जो ही आप आइसक्रीम का नाम लें, खाने की बात करें या उनकी तारीफ करें, तो एकदम वो बात जो है वो मानने लगते हैं। तो हकीकत में यहाँ अल्लाह ताला ने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया, और वो क्या, कि लोग अल्लाह के कलाम को क्यों नहीं सुनते, उनको अपने रब की बात अच्छी क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो इनमें से किसी एक चीज की वजह से गफलत में शिकार है। इनको अल्लाह और उसके रसूल की बात के सुनने का शौक नहीं। आप देखिए कि जब हम सुनते रहते हैं तो हमारा मिजाज अच्छा रहता है, एक दिन क्लास में आते हैं तो अगले दिन फिर आने को दिल चाहता है। आप एक क्लास छोड़ दें, अगली क्लास खुद ही छूट जाएगी, ये है एक बात। जब हम पीछे हटते हैं तो अल्लाह ताला और पीछे हटाता है, क्यों, अल्लाह नहीं सुनवाना चाहता, तुम इसको अहमियत नहीं देते, मैं तुम्हें इसके लिए मुश्किल कर दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दिलों को जंग लग जाता है, और दिल का जंग दूर होता है कुरान पढ़ने से, कुरान सुनने से और मौत के जिक्र से। तो तो जितना कुरान सुनते जाएंगे, दिल का जंग जो है वो दूर होता जाएगा। हम अल्लाह की कदर नहीं करते ना, तो नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला हमसे अपनी चीजें छिनवाता है। इस वक्त अगर वो लोग जो अल्लाह की बात से महरूम है ना, असल में वो इंतकाम का शिकार है। बाज़ हालात में इंसान जब दीन के काम में आता है तो वो सोचता है शायद मैं मुश्किल में आ गया हूँ, मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई, अब वक्त नहीं मिलता, अब हर वक्त एक ही धुन सवार है, पढ़ लो, पढ़ा लो, सुन लो, काम कर लो, उसकी मदद कर दो, उसकी कर दो, लेकिन असल में ये अल्लाह ताला के इनाम की अलामतें होती हैं। अल्लाह ताला जिनसे अपने काम नहीं कराता वो कौन है जिनसे अल्लाह ताला नाराज है। मैं आपको मिसाल दूंगी कि आप किसको काम देते हैं जिससे आप अच्छी उम्मीद रखते हैं, किसी के बारे में आपको उम्मीद हो कि ये अच्छा काम नहीं करेगा, तो क्या आप उसको अगला काम देते हैं? कोई आपके जॉब के लिए आए, एक दिन गुजारे, दो दिन गुजारे, आप समझते हैं कि अच्छा काम नहीं किया, आप कोई भी अच्छी बात करके उससे जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन कोई आता है वो काम करता है वो अच्छा करता है, अगले दिन आपको उसको और काम देते हैं और देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो काम अच्छा करता है उसको ये हमेशा ही करना पड़ता है, यानी जो एक दफा काम करता है उसको हमेशा ही करना पड़ता है। तो अल्लाह भी उनको ही काम अपने देता है जो इसको डिजर्व करते हैं। कभी कभी लोग इस चीज पे अपने आप को बड़ा पिटी फील करते हैं कि हाय क्यों, हम ही क्यों करें, या हम जब दूसरों को करता हुआ देखते हैं और फिर छोड़ देते हैं वो लोग, तो हम कहते हैं हाय देखो वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गया, और हम सोचते हैं कि वो अकलमंद है और हम बेचारे पिसे हुए। नहीं, अल्लाह ने आपको साबित कर दिया। हजरत ईसा अलैहि सलाम का एक कौल है, कहते हैं कि जो गुलाम एक पैसे में चोर साबित हो से उसका मालिक उसे 1 लाख कैसे देगा। इसी तरह अल्लाह ताला दुनिया में बंदे को एक नेमत देता है, अगर कोई उसकी कदर कर ले, उसको बढ़ा ले, तो अल्लाह उसको मजीद दे देता है, और इसका ऑपोजिट भी होता है। और यही चीज लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वलाइन कफर तुम इन अजाबी लशदीद। तो असल बात क्या है कि इस वक्त हमारी उम्मत सो रही है, सब सो रहे हैं, जगाने की जरूरत है, सुनवाने की जरूरत है। आज आप देखिए कि जिन लोगों के अंदर बिगाड़ है उसकी कसरत क्या है, कुरान से दूरी। खाना अच्छा है लेकिन आपका स्टमक खराब है, आपको फायदा नहीं होगा। तो ये आयतें बेहतरीन आयतें हैं इस मामले में कि लोग अल्लाह की बात को, अल्लाह के रसूल की बात को कितनी अहमियत देते हैं और कितने दिल से कबूल करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि सुनना जो है ना, ये पहली चीज होती है किसी काम को करने से पहले, क्या होता है सुनते हैं ना, आपके शौहर ने कहा पानी का ग्लास ला दो, अगर आपने सुना ही नहीं तो आप लेके आएंगे, मामूली चीज है, किचन से पानी का ग्लास लाना है। अब वो कहें कि तुमसे मैंने पानी मांगा था, तो आप कहेंगे कि मैंने सुना ही नहीं। कितनी बड़ी एक महरूमी है कि इंसान सुने ना। कोई यहाँ खड़ा होके कह दे कि वहां बाहर कोई चीज फ्री बट रही है, जो आएगा ले लेगा, पहले 10 लोग आएंगे बटेंगे ले लेंगे, हो सकता है आप जितने लोग यानी अपने आप को फील करें कि किसी जगह मौजूद है अगर, तो आप वहां से उठें तो वो 10 लोग तो फौरन चले जाएंगे, और किसी एक ने वो बात सुनी नहीं, वो फोन पे मसरूफ था या वो किसी और काम में था, उसने वो पुकार नहीं सुनी, नुकसान हो गया ना। वो चीज कौन लेंगे जो फायदा करेंगे, जो लेंगे, जो सुनेंगे। आज अल्लाह की बात का सुनना सुनाना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन हकीकत क्या है कि कल आखिरत के फायदे लेने के लिए यही लोग तैयार होंगे। सुनते तो रहे, फिर आप देखिए कि एक इतनी बड़ी हसरत होगी लोगों को दोजख में जाते हुए वक्त में, जब उनसे पूछा जाएगा। सूरत मुल्क के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, अलम यातिकुम नजीर, यानी जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि बताओ क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तो क्या कहेंगे? आए थे लेकिन हमने झुटलाया। और फिर हसरत क्या करेंगे, लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलु। ये दोनों बातें आपकी साइट में मौजूद हैं, समेना, और फिर भी आपने देखा कि ला याकिलून, तो जो लोग अकल का इस्तेमाल नहीं करते वो भी नुकसान में हैं, और वो लोग जो खानों का इस्तेमाल नहीं करते वो भी। बेहतरीन इबादत है नमाज, और नमाज पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है, अजान की। अब अजान जिसने सुनी नहीं वो नमाज कैसे पढ़ेगा? कभी आप किसी ऐसे इंसान की जिंदगी पे गौर करें कि जो सुन नहीं सकता, डेफ बहरे। मैं सोचती हूँ कि कितनी खामोशी होती है ना इनके इर्द गिर्द, कुछ लोग ऐसे आपको अपने इर्द गिर्द भी कहीं मिल सकते हैं, देखें कि उनको पता ही नहीं है कुछ है क्या नहीं। यानी हमारी फैमिली है तो उसमें एक बच्चा है तो वो सुन नहीं सकता, तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तो एक मौके पे मेरी बात हुई तो मैंने कहा देखें आप अल्लाह का शुक्र करें, बैठता है चलता है फिरता है, नहीं सुनता ना कोई बात नहीं, लोगों को तो इतनी बीमारियां लगती हैं और कुछ होता है। तो कहने लगी नहीं आपको नहीं पता, मुझे किसका गड़र है कि इसको तो पता ही नहीं है, ये सुन नहीं रहा, हो सकता है कि किसी वक्त ये कोई नुकसान की चीज कर दे, और बोल भी नहीं सकता, कभी किसी जगह ये बंद हो जाए, खेलते खेलते बच्चों की आदत होती है अलमारियों में बंद हो जाते हैं, तो ये तो ना बोलेगा ना सुनेगा तो ये तो मर जाएगा। यानी कहीं ये गिर जाए पड़ जाए, ना इसने रोना ना इसने बोलना। तो बाकी मैंने महसूस किया कि जब इंसान सुन नहीं सकता तो वो उसकी जान को लाले पड़े होते हैं, खतरे हैं। आज वो लोग जो नहीं सुनते वो अपने आप को महफूज समझते हैं, बचे हुए खतरों से, किस खतरे से अमल करना पड़ेगा, लेकिन जब सुनेंगे तो हलचल तो तभी पैदा होगी, फिर अमल बदलेगा। बस आप देखिए कि चूहा आ जाए, अगर आपको कोई आवाज देता चूहा आ गया, कौन बचेगा वहां से, जो भागेगा जो सुनेगा, जिसने सुना नहीं, हो सकता है उसके पास कोई जानवर भी आ जाए, कोई नुकसानदेह चीज भी आ जाए, तो उसको नहीं समझ आएगी। अल्लाह ताला हमारे कानों को खोल दे और हक के लिए सुने और सुनवाए। सवाल पैदा होता है कि सुनना होता कैसे है, अल्लाह की बात कैसे सुनाई देती है। एक तो कुरान खोलते हैं तो अल्लाह के कलाम के लफ्ज पढ़ पढ़ के सुनते हैं ना, किताब भी बोलती है, ये किताब हक के साथ बोलती है। लेकिन वो लोग जो इस तरह नहीं सुनते ना रब की, तो फिर अल्लाह को सुनवाना और तरह से भी आता है। कैसे, इम्तिहान में डाल देता है, छोटे छोटे इम्तिहान डालता है, मुश्किलों में डालता है कि अच्छा तुमने नहीं सुने तो फिर मैं तुम्हें अब सुनवाता, मुझे आता है मनवाना, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। फिर इंसान के ऊपर इम्तिहान आता है, मुश्किल आती है, आजमाइशें आती हैं, चीखता है चिल्लाता है, समझ नहीं आती उसको क्यों हुई, लेकिन असल में अल्लाह ताला उसको अपनी बात सुनवा रहा है कि मेरी बात मान जाओ, मेरी बात को करो। फिर आप देखिए कि जब इंसान छोटे छोटे हुक्म सुनता है ना रब के, तो फिर बड़े काम करने का भी हौसला पैदा होता है। जब हम छोटी बातें नहीं सुनते ना, तो बड़ी बातें तो करने का सुनना बहुत मुश्किल लगता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर रोज अगर हम सबक नहीं याद करते, जबकि एक रुकू हुआ है, एक लेसन है हमारे पास, तो आप देखिए कि एंड ऑफ दी पारा पूरा पारा याद करना मुश्किल होता है ना। वो लोग जो साथ साथ याद करते हैं वो टेस्ट भी दे लेते हैं, क्यों, थोड़ा थोड़ा सुना हुआ था बाकी भी याद हो गया। तो बात सारी यही है, खुलासा यही है कि अगर चाहते हैं कि रब हमसे राजी हो जाए तो फिर उसके लिए ये क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, नहीं तो क्या बन जाएंगे, शर्र दवाब बन जाएंगे, गूंगे बहरे बन जाएंगे, कौन से, जो लोग ला याकिलून, जो नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वलो अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन, अगर अल्लाह उनके अंदर खैर देखता, कोई भलाई देख लेता, ला अस्माअहुम, तो उन्हें सुनने की तौफीक बख्श देता, वलो अस्माअहुम, और अगर वो इन्हें ये तौफीक दे भी देता, लतवल्लो वहुम मोरिदून, तो वो मुंह फेर लेते और एराज करते। अल्लाह अकबर, वो लोग जिनके अंदर खैर ही नहीं है अल्लाह उनको सुनवाता ही नहीं है। आप कहते हैं जी फुलाने तो बात सुनी नहीं, उसको क्यों गुनाह होगा, इसलिए कि उसके अंदर खैर थी नहीं, अल्लाह ने उससे ये नेमत ही छीन ली। यानी मुझे ऐसे लग रहा है कि सुनना एक जौहर है, एक हीरा है, जो अल्लाह ताला कदरदानों को देता है, और जो लोग इस काबिल नहीं होते फिर अल्लाह ताला उनको सुनवाते ही नहीं, एक इंतकाम है, तुम नहीं सुन रहे छोड़ो मैं नहीं सुनवाऊंगा। आप देखिए कि दुनिया में भी ऐसे ही होता है, आप किसी से बात करनी शुरू करें, आप बात करें और वो इधर उधर देख रहा हो, इधर देखे उधर देखे, फिर आप बात शुरू करें तो वो एकदम किसी से बीच में फोन पे बात करनी शुरू कर दे, आप फिर जरा थोड़ी देर में बात शुरू करें तो वो, अच्छा जरा मुझे कुछ काम था मैं आऊंगी, आप क्या समझेंगे, इसको मेरी नहीं सुननी, इसको केयर नहीं, या ये सुनना नहीं चाह रहा, ये मेरी जान छुड़ा रहा है, तो आप उसको सुनाएंगे। मैं ही बोलूं और मेरे सामने बैठे वो में से अगर कोई ना सुनना चाहे तो मैं सुना सकती हूँ, नहीं सुनाऊंगी, मैं इंसल्ट फील करूंगी कि मैं क्यों सुनाऊं, आप नहीं सुनना चाहते। तो अल्लाह की बात भी ऐसे है, वलो अलिम अल्लाह फीहिम खैरन, अल्लाह अगर उनमें खैर देखता, कुछ भलाई उनकी होती उनके अंदर, तो अल्लाह ताला जरूर उनको सुनवा देता, और अल्लाह ने ऐसे लोगों को सुनवाया। उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला क्या थे, कुफर के पहाड़ थे, रस्म व रिवाज पे मर मिटने वाले थे, खिलाफत खैर थी, अल्लाह ने एक कुरान की आयतें सुनवाई, दिल खुल गया। कुरान सुना, दिल खुल गया, अल्लाह ने सुनवा दिया। अबू जाहल को क्यों नहीं सुनवाया? उसके अंदर खैर ही नहीं थी, उससे कुछ नहीं मिलना था। उसको पकड़ के मरवा दिया, बदर के कुएं में डलवा दिया कि तुम यहाँ डंप हो जाओ। तो आज भी अल्लाह ताला का यही असूल है कि वो लोग जो किसी काम के होते हैं, जो कारामत लोग होते हैं, उनको अल्लाह ताला बहाना बनवा देते सुनवाने का। आम हालात में इंसान नहीं सुनता, कहीं चलते चलते किसी के कहने पे सुन लिया, किसी ने इनवाइट कर लिया, आना चलो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें सुनवाऊंगी, चलो देखो तुम रूम खोलना जरा ट्राई करो, मैं मेहनत कराऊंगी। नियत नहीं होती उसकी, लेकिन सबब बनता और आ जाता है। कई दफा स्टूडेंट जो है मीटिंग्स में भी अपनी शेयरिंग करते हैं ना, तो बताते हैं कि हम तो ऐसे ही आ गए। बल्कि मुझे बड़ा दिलचस्पी होती है, मैं पूछती हूँ कि अच्छा आप पहली दफा कैसे आई ना, आपको कैसे पता चला कि रूम है और क्लास होती है? तो बास लोग ऐसे ही बताते हैं, हम सर्च कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, हम आ गए। बास दफा यानी कोई ना कोई सबब बन जाता है, और मैं देखती हूँ फिर वो आते हैं और वो जम ही जाते हैं। बास दफा किसी ने ऐसे अनजाने में कह दिया होता है कि आइएगा आप, तो वो आ जाते हैं और फिर अल्लाह ताला दिल बदल देता है। ये तो कलाम ऐसा है कि जिसके अंदर खैर होगी अल्लाह ताला उसको सुनवाएगा। अगर आज हम नहीं सुन रहे तो फिर समझ जाएं कि हमारे अंदर खैर ही नहीं है, इनमें कुछ नहीं फायदा, इन्होंने ना बदलना है ना कुछ, चलो इनको ना सुनवाओ, ताकि ये दुनिया की जिंदगी तो अच्छी तरह कर ले। तो फरमाया वाला हुआ अस्मा हूँ, ऐसे लोग यानी अबू जहल जैसे, उतबा जैसे, रबिया जैसे, अगर सुन भी लेते लतवल्लौ, मुंह फेर लेते। वहम मोरिदून, और वो मुंह फेरने वाले हैं। फिर इसके बाद कबूल करने की बात की, पहले सुनवाने की बात की, सुन लो, और फिर सुनने का अगला मरहला क्या होता है? कबूलियत। हम रब को पुकारते हैं तो अल्लाह कबूल कर लेता है। वैसा साला का इबादी अन्नी फा इन्नी करीब, क्या कहा, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी सुन लेता हूँ। उजीबु दावत दाई सादानी फल यस्तजीबूली, उसमें भी यही तरतीब है ना कि बंदा बोलता है, मांगता है, फिर अब सुन लेता है, फिर उसको तौफीक दे देता है। तो इसीलिए फरमाया अब सुनने का अगला इजहार क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि वले रसूल, कबूल करो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसकी दावत को कबूल कर लो, उसका हुक्म मानो। इज़ा दाअकुम, जब वो तुमको पुकारे, किस चीज की तरफ? लिमा युहयीकुम, उस चीज की तरफ जिसमें तुम्हारी जिंदगी है, जिसके अंदर तुम्हारी हयात है। वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व कल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और जान लो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल में हायल हो जाता है, और इसी के हजूर तुम जमा किए जाओगे। यहाँ अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कबूल करने की दावत दी। क्या ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल कर लो, उनकी बात को कबूल कर लो जब भी वो तुम्हें बुलाएं। क्यों करो? इसलिए कि लिमा युहयीकुम, इसमें तुम्हारी जिंदगी है। रब तुम्हें पुकारता है एक ऐसी जिंदगी की तरफ जिसके बाद फना नहीं, जिसके बाद मौत नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें इसी चीज का हुक्म देता है जो तुम कर सकते हो, कोई ऐसा बोझ तुम पे नहीं डालता कि जो तुम बर्दाश्त ना कर सको। तो सवाल पैदा होता है कि लिमा युहयीकुम से मुराद क्या है, क्या मतलब है इसका कि अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करो? तो इसका सबसे पहला मानी क्या है, बहुत सारे उलमा ने जो इसकी तफसीर की लिमा युहयीकुम, वो क्या है? जिहाद। हैरत होगी आपको सुन के, जिहाद को जिंदगी कहा, तुम्हारी जिंदगी का सरो सामान जिहाद में है। जिहाद को मौत ना समझो, टेररिज्म ना समझो, बल्कि कौमों की बका जिहाद में है। जब दुश्मन के भरे हुए हाथों को रोक लिया जाता है तो वो कौमें महफूज हो जाती हैं। स्ट्रगल की बात है, कोशिश की बात है। इसी तरह इसकी दूसरी तफसीर की जाती है अमर और नहीं, कुराने पाक के अवामिर और नवाही, ये हैं लिमा युहयीकुम। जिन बातों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको इख्तियार कर लो, जिन बातों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया उससे रुक जाओ, यानी अहकाम शरिया, ये शरीयत। और इसमें ऑफ कोर्स जिहाद आ जाता है, और ये माना पहले से ज्यादा वसी है। یعنی اصل میں یہ ایک دعوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طرز زندگی قبول کر لو، جس طرف وہ بلائیں وہ کام کر لو، جس چیز کے کرنے کا حکم دے اس کو کر لو، کیوں کہ پھر تم اس سے بچ جاؤ گے، تمہاری زندگی بچ جائے گی، وہ لائف سٹائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو قبول کر لو، کیوں کہ اسی میں زندگی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا یا بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ چیز کارآمد کب ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا، مردوں کو مردوں کی ذمہ داریاں دے دیں، عورتوں کو عورتوں کی ذمہ داریاں دے دیں. اب اگر اسی رب نے حکم دے دیا کہ مرد بن جائیں قوامون، الرجال قوامون علی النساء، اور ان کے ذمہ لگا دی مال و دولت اور کمانا اور کھلانا، اور عورت کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، وکر نفی بیوتی کن، تم گھر میں بیٹھو اور گھر کو دیکھو اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ اسی بنائے ہوئے مالک کی بانٹ ہے نا. ہمارا کیا کام ہے؟ استجیب للہ وللرسول، سمعنا وطعنا، لبیک، اللہ تو نے کہا میں مانتی ہوں. لیکن ہم کرتے ہیں استعمال عقل. عقل کہتی ہے کہ نہیں، ایک کمائے گا تو آدھا ملے گا، دو کمائیں گے تو دگنا ہو جائے گا. حقیقت ہے عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن اللہ کے دین سے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بات سچ ہے اور اس میں زندگی کیسے ہے. لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کے طرز زندگی پہ چلو گے تو دنیا بھی اچھی گزرے گی، کیسے نہیں. بس آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ دنیا میں ہم لوگوں کی بات کتنی جلدی مانتے ہیں. آپ جوتا خریدتے ہیں، جوتا بنانے والی کمپنی کہتی ہے کہ یہ رائٹ فٹ ہے، یہ لیفٹ فٹ ہے، یہ سیدھے پاؤں میں پہننا ہے، یہ الٹے میں پہننا. کوئی ایسا ہے جو اس پہ اختلاف کرے؟ نہیں. یہ کہ میں الٹا سیدھے میں پہنوں گی، سیدھا الٹے میں پہنوں گی. اگر کوئی پہن بھی لیتا ہے اور گر جاتا ہے اور کل کمپنی کو کہہ دے تمہیں جوتے بنانے نہیں آتے، تم نے کیسا جوتا بنایا، پہنتے ہی میں گر گئی، کوئی مانے گا؟ وہ کہے گا پہننا کدھر تھا، وہ کہے گا سیدھے کو سیدھے میں اور الٹے کو الٹے میں. پھر دیکھو کتنا اچھا چلتے ہو. کوئی سیدھا پاؤں الٹے میں اور الٹا سیدھے میں ڈالے گا تو گرتا ہے نا. اسی طرح جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے مخالف زندگی گزارتے ہیں تو ہم گرتے پڑتے ہیں، ہم لڑک رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، پوٹ رہے ہوتے ہیں. آپ ٹیلر سے سوٹ سلواتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کمیز ہے، یہ آپ کی آزار ہے، یہ شلوار ہے. کمیز کمیز کی جگہ پہ پہنیں گے، آزار آزار پہ پہنیں گے، مطمئن رہیں گے، کمفرٹیبل فیل کریں گے. اور اگر کوئی کمیز کی جگہ آزار اور آزار کی جگہ کمیز پہننا چاہے اور کہے کہ تم نے ٹھیک نہیں سی، اور کچھ نہ کریں، صرف اگلا حصہ کمیز کا پیچھے پہن لے، پیچھے کا آگے پہن لے، اور جا کے اس کو کہہ دے میرا تو سانس گھٹ رہا ہے، تم نے کیسا کپڑا سیا، کوئی نہیں مانے گا. اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو ہم الٹا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا، ہم اپنے غلط چیزوں کو اس میں فٹ کرنے کے لیے اس میں لے آتے ہیں. پہلے ہم ایک غلط کام کرتے ہیں، پھر اس میں دوسرا ایک اور کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کی امینڈمنٹ کر سکیں. جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، زندگی مطمئن بھی ہوتی ہے، پرسکون بھی ہوتا ہے، خواہشات بھی کم ہوتی ہیں، اور زندگی آسان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا شادی سادے طریقے سے کر لو، سیدھی سیدھی کر لو، مرد کرے گا تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری، وہ لائے گا سارے گھر کے سامان اور چیزیں اور کپڑے، لڑکی والے مطمئن ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم لڑکی کو جہیز دیں گے اور اتنا دیں گے کہ دنیا دیکھے گی. ہم نے پلٹا کھایا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ مرد تو خوش نہ ہوئے، حال بتا یہ کہ ماں باپ جو ہیں لڑکیوں والے، ان کے کندھوں پہ ایک اور بوجھ آ گیا. ایک ایک اصول پہ شریعت کے آپ ڈالتے جائیے نگاہ، آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طرز زندگی میں ہی زندگی ہے. یعنی میری فیورٹ آیتوں میں، اور میں نے بہت شروع میں جب درس کیا تو اس وقت میں نے ان آیتوں کو واقعی فوکس کیا اور مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا کہ اصل زندگی تو یہ ہے. آپ دیکھیے پیدائش کا مقصد اگر ہم سامنے رکھے نا تو ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا. مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم میرے کام کرو، میں تمہارے کروں گا، یہی اصول ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اپنے کر رہے ہیں اس لیے تیرا کرنے کا ٹائم نہیں. اللہ کہتا ہے تم میرے کرو، تمہارے میں کر دوں گا. کتنی آسان بانٹتی، لما یوجی کو عیش کیجیے، آرام کی زندگی بسر کیجیے. لیکن ہم نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا رزق میرے ذمے، تم میرے دین کا پیغام آگے پھیلاؤ، یہی ہے نا. وجعلناکم امۃ وسطا، हम कहते नहीं, हम रिस्क कमाने में इतने बिजी हैं, हम तेरे दीन का काम नहीं कर रहे, तू खुद ही आके अपना दीन फैला ले, हम रिस्क कमा रहे हैं। हर जगह कहानी उल्टी उल्टी गंगा बह रही है। गर्मी आती है तो हम, अल्लाह ताला ने कहा जिस्म में गर्मी आएगी पसीने आएंगे, जरा पसीना निकलेगा तुम बीमारियों से बचोगे। हमने कहा नहीं, हम तो एसी में चला बैठेंगे। एसी में बैठे वो सारे जो गंदे मादे थे वो जिस्म में बंद हो गए, उससे जोड़ों की दर्दें शुरू हो गई, सुस्ती होने लगी। अल्लाह ताला ने सर्दियां पैदा की कि सर्दी खाओ, जरा जरा झुको, तुम्हें पता चले कि जिस्म के अंदर गर्म कैसे करते हैं, तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी हो। हमने कहा नहीं, हम हीट खोलेंगे। हम हीट खोल के बैठे, अब सारी गर्मी सर्दी जिस्म की जिस्म में रही, नतीजा वह बीमारियां हो गई। बीमारियां हुई तो डॉक्टरों की दुकानें खुल गई और मौजें हो गई। हम तो आज अपने हाथों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वालमू, जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरी व कल्बी, ये एक इंतकाम है। मुझे जितना इस आयत से डर लगता है, मुझे इतना किसी आयत से नहीं आता होगा कि देखो फिर अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे दिल के बीच में हायल हो जाएगा। जो जिंदगी तुम इख्तियार करोगे वही आसान हो जाएगी। मैं आने ही नहीं दूंगा तुम्हें अपनी बात की तरफ। अल्लाह रुकावट बन जाता है, पर्दा बन जाता है उस बंदे के और हक के रास्ते में, लेकिन दुनिया में है ना। वन ही तुक्शरून, एक दिन आएगा कि तुम उसकी तरफ आ जाओगे, पलट के आओगे। यानी इस कायद का एक सिंपल सा माना क्या है कि जब हम हक की तरफ नहीं आते तो लाने ही नहीं देता, तौफीक छीन लेता है। इस आयत का आप टॉपिक लिख सकते हैं, तौफीक छीन लेता है अल्लाह ताला। जितनी ज्यादा तुम अल्लाह से दूरी इख्तियार करोगे, तुम्हारा फिर रब की तरफ आना भी और से और मुश्किल कर दूंगा, और तुम उसके पास आ ही नहीं सकोगे। अल्लाह अकबर। तिलावत सुनते हैं एक दफा इन आयात की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.